महलों की शहजादी और उलझने, ये तो हम जैसे गलियों में बसने वालों की किस्मत है मैम साहब। हाँ, शुरू हो गए। हर वक्त अपनी किस्मत पर रोते रहते हो। जानते हो, जो अपनी किस्मत पे रोते हैं, एक दिन उनकी किस्मत भी उन पे रोने लगती है। मेरी किस्मत मुझ पे क्या रोएगी? तुम्हारी मोहब्बत जो मेरे साथ है।